24 de grade pe litoral și până la 33 de grade local în Oltenia și Muntenia, cu 32 de grade maxima astăzi în București. Știrile Europa FM chiar acum. Transportatorii au bătut palma cu ASF. În următoarele 6 luni, cea mai scumpă poliță de răspundere civil auto va costa 7500 de lei. Se pare că nu vom mai avea parte de jaf, ci de tarife corespunzătoare. Suntem deja într-o etapă în care pot spune că am câștigat bătălia. Sanitas anunță declanșarea grevei generale în 31 octombrie dacă angajații din sectorul tehnic-administrativ din spitale nu vor obține salarii mai mari. Oricâte ordonanțe am dat, atât timp cât nu ne gândim în mod unitar la partea de salarizare, totdeauna vor rămâne imperfecțiuni. Al doilea om în stat a acceptat testul detectorului de minciuni. Șeful Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a fost audiat în calitate de martor în dosarul lui Bogdan Olteanu. Având în vedere că știți că nu sunt adeptul telejustiției, n-am să vă fac nici alte declarații. Primul summit al Uniunii Europene în format 27 după ce Marea Britanie a părăsit blocul comunitar începe astăzi la Bratislava. Libertatea de mișcare a forței de muncă și despre drepturile românilor care trăiesc în Marea Britanie. Aceste chestiuni sunt foarte sensibile pentru noi. Și reguli noi pentru banchieri, guvernul le interzice băncilor să-i mai hărțuiască pe clienții datornici sau să majoreze comisioanele și dobânzile percepute. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Acord între transportatori și Autoritatea de Supraveghere Financiară. Cea mai scumpă poliță de răspundere civil auto va costa 7500 de lei în următoarea jumătate de an, iar tariful va fi plătit pentru camioanele mari. Iar transportatorii au protestat în Piața Victoriei din București și în alte 20 de orașe din țară. Augustin Hagiu este președintele de onoare al Federației Operatorilor de Transport. Se pare că nu vom mai avea parte de jaf, ci de tarife corespunzătoare ratei medii adaunalității combinate cu frecvența daunelor, așa cum era corect să fie calculate încă de anul trecut. Suntem deja într-o etapă în care pot spune că am câștigat bătălia. Trecem de la tarife nesimțite de peste 12.000 de ron la un maxim de 7.500 de lei. Transportatorii vor ca aceste tarife să rămână în vigoare și după ce trec cele 6 luni. Dacă vor îndrăzni să treacă peste negocierea din Parlament, să treacă peste principiul pe care am reușit amendând proiectul de lege din Parlament să-l instaurăm pe veci, și anume a tarifului de referință, calculat și prezentat trimestrial, atunci vom reveni fără niciun fel de plăcere, dar forțați de împrejurări, din nou în București. ASF susține că în următoarea jumătate de an va supraveghea îndeaproape piața asigurărilor RCA. Președintele autorității Mișu Negrițoiu nu poate spune însă dacă aceste tarife vor fi păstrate. Documentul semnat ieri între ASF și patronatele din transport se va aplica în cel mult 30 de zile. Federația Sanitas anunță declanșarea grevei generale în 31 octombrie dacă angajații din sectorul tehnic-administrativ din spitale nu vor obține salarii mai mari. De asemenea, cer majorări și asistenții sociali. Ieri, liderii de sindicat s-au întâlnit cu ministrii muncii și sănătății. Guvernanții au cerut un răgaz și promit că vor încerca să rezolve problema salariilor la următoarea rectificare bugetară. Prioritate vor avea cu siguranță categoriile care nu au fost vizate de ordonanța 20 și de ordonanța 43. Cu siguranță să avem discuții în perioada care ne-a rămas la dispoziție. Oricâte ordonanțe am dat, atât timp cât nu ne gândim în mod unitar la partea de salarizare, totdeauna vor rămâne imperfecțiuni. Am lansat deja o primă invitație pentru confederații săptămâna viitoare la o primă consultare pe partea de principiu, care au fost deja agreate în guvern. În total, Sanitas estimează că ar trebui majorate salariile a 25.000 de persoane. S-o dorește și eliminarea diferențelor de salarii obținute de asistenții medicali. Liderul Sanitas, Leonard Bărăscu, spune totuși că dacă se va ajunge la grevă generală, pacienții nu vor avea de suferit. Pacienții cu treime dintre noi vor asigura în permanență asistența medicală și socială și urgențele, în primul rând, ca ei să poată fi tratați poate mai bine decât au fost tratați în celelalte zile. Prin vicepreședintele Federației Sanitas, Marius Sepi, caută sprijin politic pentru soluționarea revendicărilor. Nu are nici o legătură politică sau că vin alegerile. Am așteptat pe durata verii rezolvarea acestor probleme. Apelăm la orice forță politică care poate asigura majoritatea în așa fel încât amendamentele Federației Sanitas să treacă prin Parlament. Angajații din sistemul sanitar afiliați Federației Sanitas vor începe protestele chiar din 20 septembrie, când vor picheta Ministerele Muncii și Sănătății, dar și Parlamentul. La proteste se gândesc și angajații din penitenciare, cer să beneficieze de majorări, la fel ca angajații din celelalte structuri ale sistemului de apărare, Poliție, Armată, SRI, SPP și STS. Salariul mediu în sectorul penitenciar este de 2400 de lei, orele suplimentare nu sunt plătite, mai reclamă angajații din penitenciare. Ascultați știrile Europa FM. Tânărul fără permis de conducere care a accidentat mortal cu mașina doi copii în urmă cu mai mult de o săptămână pe un drum din localitatea gălățeană Foltești, apoi a părăsit locul faptei, a fost reținut în Italia, astăzi urmează să fie adus în țară. Pe numele său fusese emis mandat de arestare în lipsă. O ascultăm pe Adriana Sârbu. Pe numele fugarului, judecătoria orașului Târgu Bujor a emis un mandat de arestare în lipsă pentru 30 de zile. Până acum, Inspectoratul Județean de Poliție Galați a anunțat doar că Ivanciu Corcioveiu a fost reținut în Italia și că îi se întocmesc actele pentru aducerea în țară. Polițiștii au promis că vor reveni cu detalii privind împrejurările în care a fost prins bărbatul. Acestuia i-a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis și părăsirea locului accidentului. Pe 6 septembrie, tânărul de 23 de ani conducea o mașină înmatriculată în Bulgaria. În dreptul primăriei din localitatea Foltești a accidentat mortal cei doi copii în vârstă de 8, respectiv 9 ani, aflați pe partea dreaptă a drumului. După accident, Corcioveiu a fugit. N-a durat mult, căci polițiștii l-au identificat și dat în urmărire națională. Bărbatul nu are permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și, acum 3 luni, a mai fost prins conducând fără permis, fiind trimis în judecată. Președintele Senatului a acceptat testul detectorului de minciuni. Călin Popescu-Tăriceanu a fost audiat ieri în calitate de martor în dosarul lui Bogdan Olteanu, fost viceguvernator BNR. Anchetat în arest la domiciliu, acesta din urmă este acuzat că în schimbul unui milion de euro oferit de afaceristul Sorin Ovidiu Vântu a intervenit pentru ca în postul de guvernator al Deltei Dunării să fie numit Liviu Mihaiu. La acea vreme, în 2008, Călin Popescu-Tăriceanu era premier. Lucian Popescu. La ieșirea din sediul DNA, fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a refuzat să ofere detalii privind întâlnirea sa cu procurorii anticorupție. El a precizat totuși că nu a fost confruntat cu principalul suspect din dosar, Bogdan Olteanu. N-a avut loc nicio confruntare și având în vedere că știți că nu sunt adeptul telejustiției, n-am să vă fac nici alte declarații. Singurele precizări legate de vizita lui Călin Popescu-Tăriceanu la DNA au fost făcute printr-un comunicat de presă al Senatului, în care se specifică faptul că acesta primise citația în urmă cu 2 zile, dar nu a făcut-o publică deoarece a vrut să vadă dacă, citez, DNA continuă să scurgă informații spre presă în scopuri propagandiste electorale. Reguli noi pentru bancheri, guvernul le-a interzis băncilor să-i mai hărțuiască pe clienții datornici sau să majoreze comisioanele și dobânzile percepute. În plus, orice client va putea să-și convertească împrumutul din valută în lei sau invers, oricând dorește, la cursul din ziua respectivă. Noile reguli apar într-o ordonanță de urgență adoptată în ședința de guvern din această săptămână. Ne explică Ciprian Ioana. Ordonanța de urgență se referă la contractele de credit pentru bunuri imobile acordate persoanelor fizice. Potrivit acesteia, băncile nu mai au voie să crească dobânzile pe durata contractului și nici să introducă noi comisioane. Nici în cazul rambursării anticipate, bancherii nu mai au voie să aplice penalizări sau să perceapă orice alte costuri de la consumator. De asemenea, dacă un client are probleme financiare, banca este obligată să micșoreze ratele sau să-i ofere o perioadă de grație, până când acesta își revine din punct de vedere financiar. Împrumutat care urmează să fie executați silit vor beneficia de o perioadă de 6 luni, timp în care vor încerca să-și vândă locuințele. În această perioadă, banca va ridica ipoteca și va continua executarea doar dacă vânzarea nu are loc. Guvernul a mai decis că orice credit poate fi convertit dintr-o monedă în alta fără costuri suplimentare, dar la cursul BNR din acea zi, iar restanțierii nu mai pot fi deranjați de bancă sau de firmele de recuperare după orele 20. După o interdicție de 13 ani, România va putea exporta porci vii în Uniunea Europeană începând cu luna octombrie. Decizia a fost luată de Comisia Europeană și a fost anunțată de ministrul Agriculturii, Iorgu Ianuși. În unanimitate, Comitetul Veterinar al Comisiei Europene a decis că România poate relua exportul de porci vii din octombrie, spune ministrul Agriculturii. Achim Irimescu precizează că obținerea acestui acord le va permite producătorilor români accesul și în țări din afara Uniunii. Crescătorii de porci solicită de multă vreme deblocarea comerțului, mai ales că focarele de peste porcină au fost eradicate de 8 ani. Crescătorii au estimat pierderile la peste 40 de milioane de euro, având în vedere că și Rusia a pus embargo la importurile de carne de porc din Europa. Livrările de carne și produse procesate din carne de porc de la firme românești au fost interzise pe piața Uniunii din 2003, ca urmare a focarelor de peste porcină. De atunci, interdicția a fost prelungită de mai multe ori. Abia în 2009, producătorii au obținut permisiunea de a exporta produse din carne provenită din Europa și mai apoi produse din carne din România. Ultimele focare de peste porcină de la noi au fost înregistrate în 2007. Bratislava găzduiește începând de astăzi un summit european extraordinar fără Marea Britanie. Liderii blocului comunitar vor discuta despre viitorul spațiului comunitar după Brexit. În vară, britanicii s-au pronunțat în majoritate pentru ieșirea lor din Uniunea Europeană. Ieri, președintele Klaus Iohannis spunea că Uniunea Europeană trebuie să redea încrederea cetățenilor în acest proiect. Poziția pe care o voi exprima acolo foarte clar este de o importanță strategică națională. Vrem o aprofundare a integrării europene. Vrem ca România să fie mult mai profund integrată în toate procesele Uniunii Europene și credem că o integrare mai profundă este una din soluțiile pentru multiplele crize europene. Klaus Iohannis a fost întrebat care ar fi compromisurile de neacceptat pentru România. Sunt o serie de chestiuni unde nu suntem dispuși să facem compromisuri. Este vorba, evident, despre libertatea de mișcare a forței de muncă și despre drepturile românilor care trăiesc în Marea Britanie. Aceste chestiuni sunt foarte sensibile pentru noi și vom avea foarte mare grijă ce se discută în aceste chestiuni. În Germania au avut loc ciocniri violente între locuitorii unui oraș din estul țării și solicitanții de azil. 80 de localnici, mulți dintre ei de extremă dreaptă, l-au cerut migranților să plece. Între timp, cancelarul german Angela Merkel solicită companiilor publice să facă tot posibilul pentru integrarea migranților pe piața muncii. Florentina Mihăiță. Incidentele au avut loc în orașul Bautzen, situat la aproape 60 de kilometri de Dresda. Localnicii au acuzat pe solicitanții de azil că au pus stăpânire pe o piață din centrul orașului, iar în urmă cu o zi ar fi rănit un tânăr de 32 de ani după ce ar fi aruncat o sticlă spre acesta. Martori citați de BBC spun că în momentul în care poliția le-a cerut migranților să părăsească zona, aceștia ar fi ripostat cu sticle și bucăți de lemn. Apoi solicitanții de azil s-au dispersat, dar grupuri mici de localnici, mulți cunoscuți ca extremiști de dreapta, i-au alergat până la centrul unde erau cazați. De altfel, tensiunile antimigranți au sporit în ultimul an. În februarie, de exemplu, în același oraș, localnicii au întâmpinat cu urale incendiul izbucnit la o clădire unde locuiau solicitanți de azil. Cu o popularitate în scădere și din ce în ce mai criticată, Angela Merkel le-a cerut șefilor celor mai mari companii din Germania să găsească soluții viabile pentru integrarea refugiaților pe piața muncii. Din peste 1 milion de migranți care au ajuns anul trecut în Germania, companiile publice au angajat mai puțin de 100 de persoane. Știrile Europa FM la final. Vremea va deveni astăzi deosebit de caldă pentru această perioadă din an. Soare în mare parte din țară și maxime de la 23-24 de grade pe litoral și până la 33 de grade local în Oltenia și Muntenia. Doar izolat vor fi ceva averse la munte și în sud-estul extrem. O zi caldă și frumoasă în București, după amiază vor fi 32 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. 7 și 12 minute, sport, Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața! Steaua și Astra Giurgiu au suferit înfrângeri la debutul în grupele Europa League. Roșalbaștri 0-2 în deplasare la Osman Lispor, campioana 2-3 acasă cu Austria Viena. La Ankara, Steaua a jucat repriza secundă în 10, după ce Enache a fost eliminat chiar înainte de pauză pentru că a lovit cu capul un adversar. Tamaș a provocat un penalti și Diabate a deschis scorul în minutul 64, iar 10 minute mai târziu, Umar a făcut 2-0. Raul Rusescu a jucat pentru Osman Lispor din minutul 78. Laurențiu Reghecamp a declarat la final că nu se aștepta ca Enache să facă un asemenea gest și să își lase echipa în inferioritate numerică. În celălalt meci din grupă, Villarreal a trecut cu 2-1 de FC Zürich, helvețienii au deschis scorul încă din minutul 2, iar ibericii au răsturnat rezultatul până la pauză. Pe Arena Națională, în prezența a doar 1600 de spectatori, Astra a fost condusă în permanență de Austria Viena, care a marcat primul gol din penalti în minutul 16. Ali Bek a egalat imediat, dar la pauză a fost 1-2 și la jumătatea reprizei secunde s-a făcut 3-1 pentru oaspeți. Săpunarul a redus din handicap, iar în minutul 79 un austriac a fost eliminat. Astra a forțat fără succes egalarea pe final. Marius Șumudică. Îmi pare rău că pe final n-am reușit să egalăm, cred că meritam la câte situații de a marca am avut. S-am luat niște goluri pe mine, cel puțin primul gol care luăm, un penalti făcut aiurea. lovitură liberă și un gol de Champions League din alergare, al doilea gol, rar am văzut așa execuție. În celălalt meci din grupa Astrei, Victoria Pilsen și AS Roma au remizat 1-1, cehii au egalat repede după ce Perotti a transformat un penalty în minutul 4. Mircea Lucescu a reușit meciul serii cu Zenit Sankt Petersburg. Echipa rusă a câștigat cu 4-3 în deplasare la Maccabi Tel Aviv după ce în minutul 77 era condusă cu 3-0. De menționat că izraelienii au rămas în 10 la scorul de 3-1, iar apoi Zenit a marcat de 3 ori între minutele 84 și 92. Nicușor Stanciu a oferit o pasă de gol în victoria lui Anderlecht 3-1 cu Cabala, iar Ovidiu Hoban a fost titular la Hapoel Beersheva, care a reușit surpriza rundei 2-0 pe terenul Internaționale Milano. Ciprian Dătărușanu nu a primit gol în deplasarea Fiorentinei la PAOK Salonic, scor 0-0. În fine, Manchester United a pierdut 0-1 la Rotterdam cu Feyenoord, iar Jose Mourinho a făcut 3 schimbări în minutul 63, nemulțumit de evoluția echipei sale. În acel moment era 0-0. E mortal Mourinho. Am mai văzut 2 schimbări cu toții, dar 3 schimbări odată, știi, în minutul 63, bif, a scos 3. Ia plecați acasă. Da. Ești acasă. Supărare mare. Și a și pierdut după aia, cred că... Avea nervi. În fine, revenind la ai noștri, da. Care este, aseară meci mare pe Arena Națională. Trecem peste Steaua Osmanli Sport 0-2, nu știu ce. Rezultatele nu da, pe mine m-a surprins. Și pe toată lumea a surprins. Rău da. De tot. Da, au luat roșu în, și în da. În primul rând pe ei, cred. Da, da, da, s-au surprins. Dacă nu lua Enache roșu, nu. Cei drept da. Prima repriză... Enache e jucător de la Steaua, la nu? La Steaua asta. Așa, da. Aseară meci pe Arena Națională, Astra Giurgiu, Austria Viena. Știm cu toții, normal, că Astra a jucat la București pentru că s-a reînsemânțat stadionul. Toată lumea știe, s-a vorbit practic. Giurgiu, ei vor juca de acum la Giurgiu în Europa League. Dar știi că au mâncat, porumbei sămânța noaptea. Aia la Cluj. Păi da. Nu, asta e, nu, ăștia din Giurgiu. Am înțeles. La da. Și ei ce, n-au, Giurgiu? N-au porumbei la asta Giurgiu. Asta vreau să înțeleg. Atunci poate ciori. Și la meciul de pe Arena Națională, lume multă. 1600 de oameni, record negativ de asistență. De altfel, l-a vorbit și Șumudică pe tema asta, dar el a văzut un pic altfel situația. Mai zic, cât erau? 1600. Mamă, ce mulți! Un meci care nu l-am jucat pe stadionul nostru, la Giurgiu, cred că a fost un handicap. Am jucat pe un teren în București, unde, surprinzător pentru mine, nu mă așteptam să vină atâta lume, dar n-am fost ca casa, a fost un handicap pentru noi. Hai că, bine, adevărat că, având în vedere că și la Giurgiu vin vreo 500 de oameni, 1600 a fost chiar bine. E orașul mai mare. Dar eu altceva vreau să spun. Eram cu copiii în parcul ăla de la Arena Națională aseară, știi? Așa. Uite, tati, că e meci de fotbal, nu știu ce, și ăla micu de 3 ani jumate zice, du-mă, tati, și pe mine înăuntru acolo. Ăla micu e rapidist. Hai, mă, să-i duc să vadă jumătate de oră de meci și-i duc acasă, că ce să stai la mine, nici eu nu puteam stau la meci, dar pe copiii. Și deși până la urmă, uite, că a fost 3-2, a fost cu gol, era frumos. Și mă duc la casa de bilete. Zic, ce bilete avem? Și aveau doar 2 bilete, la tribuna a doua sau la tribuna a întâi. 30 de lei tribuna a doua, 60 de lei tribuna a întâi. Hai să zici că n-ar fi mult 30 de lei tribuna a doua, meci de Europa League. Bă, dar trebuia să cumpăr și pentru copii. Deci ar fi trebuit să dau 90 de lei. Păi țineai în brațe? Ca să mă duc cu copii. Păi nu, dar era pustiu stadionul. Și asta, băi, niciodată n-au știut să facă, s-a mai întâmplat pe arenă să fie lume puțină. Fă bunine de alea pentru copii. Da, corect. Că vin copii, deci vin părinți, domnule, uite, cine vine copii, copii intră, n-ai voie gratis în cupele europene, știi? E un protocol de ăsta, trebuie da. Să... 5 lei, leu, bilet, 10 lei. 5 lei, că vin copii să vă, uite, mergeam și eu, copii, mai eram 3, eram 1603. Da. Da. Să știi că, uite, eu care am copilării lângă sala de sport Floreasca, acolo principiul portarilor era următorul. Dacă la a doua repriză a meciului, ce meci era acolo, știi? Dacă la a doua repriză era sala jumate goală, se dădea drumul la copii înăuntru. Și așa am văzut, eu știam, eram mare fan împreună cu toți prietenii, campionatul feminin de volei. Era ceva acolo, știi cum, știam toate fetele. Dacă nu mai mergeți la eram noi mici, ne lăsau dacă eram copii. Eu m-am prins de chestia asta că îi lasă pe ăștia micii să intre. Dar aveam vreo 14 ani. Eram și destul de înăltuț, așa, nu mă credea nimeni. Bine, începem și noi? Da, păi. Europa FM. Pe aceeași frecvență. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Hai să vedem, asta e piesa de-am promis-o ieri. Drunken Sailor. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? Early in the morning. Way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises, early in the morning. We'll put him in a longboat.